maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest środa, 9 października, już 11. Serwis Agnieszka Drozd, która w biegni Warszawą uzyskała czas 43 minut na 10 km. Jestem pod wrażeniem, Aga. Jest wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu posła Łukasza Mejzy. Systemy alarmowe w Warszawie, spokojnie, to tylko ćwiczenia. 13 stanów USA pozwało TikToka w związku z obawami, że aplikacja szkodzi zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nadał bieg formalny wnioskom prokuratury w sprawie uchylenia immunitetów dwóch posłów, Łukasza Mejzy z PiS-u oraz Ryszarda Wilka z Konfederacji. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym Łukasza Mejzy. Natomiast w przypadku Ryszarda Wilka chodzi o awanturę z policjantami, w którą wdał się poseł, mówi marszałek Szymon Hołownia. No nieźle pan poseł nawywijał. Powiem szczerze, to już nawet nie jest łańska fantazja. Zapowiedzi, które formułował, słuchajcie, no to jest trochę śmieszne, a trochę straszne. Co w tym wniosku czytamy? No ja nie wiem, ile trzeba mieć w sobie wchłoniętego, żeby w ten sposób się zachowywać. Pan poseł, rozumiem, że już przeprowadził refleksję moralną i etyczną nad swoim postępowaniem, ale teraz refleksję moralną i etyczną nad jego postępowaniem będzie prowadziła Komisja Regulaminowa, Immunitetowa Spraw Poselskich, a później cała Wysoka Izba. Kilka dni po incydencie Ryszard Wilk przeprosił funkcjonariuszy i zapewnił, że nie zamierza korzystać z żadnych przywilejów poselskich w tej sprawie. 6-letni chłopiec zginął w wypadku drogowym w Przeworsku w województwie podkarpackim. Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, mówi aspirant Justyna Urban z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Fordem 18-letni mieszkaniec Przeworska na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę z dwójką dzieci. Mimo podjętej reanimacji życia 6-letniego chłopca nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że kierujący Fordem był trzeźwy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Ojciec z drugim 9-letnim dzieckiem nie doznali poważniejszych obrażeń. W całej Warszawie wyją syreny, to test sygnałów alarmowych. Emitowany dźwięk jest modulowany i potrwa w sumie 3 minuty. Próby są częścią trwającego w Warszawie Tygodnia Bezpieczeństwa, przypomina prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i apeluje o spokój. Chcemy te sygnały przetestować. To jest też okazja do tego, żeby można było sprawdzić, czy wszystkie syreny działają w całym mieście. Jeżeli państwo gdzieś na terenie Warszawy nie słyszycie tych syren albo słyszycie je słabiej, to jest właśnie moment, żeby nas o tym informować, bo po to również, drodzy państwo, są te ćwiczenia. A syreny po raz drugi zostaną uruchomione o 12:00. Dźwięk potrwa także 3 minuty, ale będzie emitowany w sposób ciągły, co oznacza odwołanie alarmu. Węgierski premier występuje przed eurodeputowanymi w Strasburgu. W czasie pierwszego przemówienia Viktor Orban przedstawił założenia trwającej właśnie węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Na sali było w tym czasie spokojnie, na horyzoncie jest jednak burza. Szef rządu w Budapeszcie przedstawił się i swój gabinet jako obrońcę europejskich wartości. Stwierdził, że w tej chwili są one naruszane, dlatego Europa ma problem. Unia Europejska musi się zmienić. Węgierska prezydencja może być tych zmian głosem czy katalizatorem, ale decyzje muszą podejmować kraje członkowskie i instytucje europejskie. Następnie wymienił największe problemy, z jakimi boryka się Unia. Wśród nich najważniejsza jest według niego niska konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jako jedną z przyczyn takiego stanu wymienił wysokie ceny energii spowodowane odcięciem się od rosyjskich dostaw. Jeszcze dziś na sali plenarnej odbędzie się debata. Prawdopodobnie Viktor Orban będzie odpierał szereg ataków za swoje działania, uznawane przez wielu za niezgodne z europejskim prawem i zasadami. Piotr Piętka, Polskie Radio. 13 stanów USA pozwało TikToka w związku z obawami, że aplikacja szkodzi zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży oraz nie zapewnia należytej ochrony nieletnim użytkownikom. TikTok to popularna aplikacja służąca do udostępniania krótkich materiałów wideo, która w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych platform internetowych na świecie. Zarzuty skupiają się na tym, że nieletni w trakcie nagrywania własnych wersji popularnych materiałów wideo często wykonują niebezpieczne czynności lub realizują materiały w sposób, który bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu. Ponadto TikTok, podobnie jak inne media społecznościowe, ma również wpływać na samoocenę nieletnich i może prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym. Ma być także produktem celowo uzależniającym. W związku z chińskim pochodzeniem popularnej aplikacji w tle cały czas są również zarzuty o szpiegostwo na rzecz Pekinu. Przedstawiciele TikToka w USA w odpowiedzi na zarzuty oświadczyli, że te są dla nich niezrozumiałe, ponieważ aplikacja ogranicza część swoich treści i czas korzystania dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo chmur, z których miejscami popada deszcz, ale będą też rozpogodzenia. Po południu opady deszczu mają zanikać. Jest ciepło od 17 stopni w Zakopanem, 18 w Katowicach i Gdańsku, do 21 w Lublinie i 22 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Na ostatnią godzinę pod rzeczonym tytułem, myślę oczywiście o audycji, zapraszamy w niezmienionym i sprawdzonym zestawieniu Elżbieta Różycka, Anna Lalka i Krzysztof Łoniewski i znów klasyk na początek godziny. We'll be right back. To był oczywiście Phil Collins, za którym nie przepadam, przygotowująca dzisiejszą audycję Anna Lalka. Ania podpowiedziała mi też, że PJ Harvey, której zaraz posłuchamy, obchodzi dziś 55. urodziny. This is Love to będzie ten utwór, którego posłuchamy. Pochodzi z 5. albumu PJ Harvey, zatem same piątki. PJ Harvey, świętująca dziś 55. urodziny. Mamy w Trójce w audycji Dobrego Dnia. Kontynuujemy wątki związane ze światem kultury wysokiej. W Trójce dobrze wiemy, że słowem można zrobić wiele, nawet malować obrazy. Dlatego tak bliskie jest nam podejście amerykańskiej artystki Aleksandry Grant, znanej z ucieleśnienia literatury w formie prac plastycznych. O jej twórczości opowiada w swoim cyklu Agnieszka Obszańska wspólnie z kuratorkami wystawy w Muzeum Literatury w Warszawie. Kultura. Jest współczesną artystką multimedialną. Wystawia w galeriach i muzeach na całym świecie. Porusza się pomiędzy malarstwem, rzeźbą, fotografią, instalacją, a pracami wideo. Od lat fascynuje się językiem, wchodząc w artystyczny dialog z twórczością poetów, pisarzy i filozofów. I dokładnie takie połączenie prezentuje na wystawie w Muzeum Literatury w Warszawie. O kim mowa? A o amerykańskiej artystce Aleksandrze Grant i jej pierwszej monograficznej wystawie zatytułowanej Słowo, obraz, przestrzeń. Myślę, że to nie przypadek, że w Muzeum Literatury zorganizowaliśmy wystawę, ponieważ jest to artystka, której tworzywem jej sztuki jest tekst. Tekst literacki bądź poezja. Aleksandra Grant jest artystką amerykańską. Urodziła się w stanie Ohio. Mieszka i pracuje w Los Angeles i Berlinie. Jest to artystka, która posługując się technikami mieszanymi tworzy bardzo różnorodne dzieła. Mówi dr Anna Lipa, kuratorka wystawy. Są to prace malarskie, prace rysunkowe, graficzne, instalacje wideo, a także instalacje rzeźbiarskie oraz artystyczne publikacje. I właśnie na naszej wystawie w Muzeum Literatury chcieliśmy pokazać taki przekrojowy przegląd całej jej twórczości i różnych gatunków, które ona uprawia. Dlatego ostatnia część wystawy poświęcona jest wydawnictwu Ex Artis Books, które prowadzi razem z aktorem i pisarzem Keanu Reevesem. Jest to wydawnictwo, które publikuje specyficzne wydawnictwa artystyczne dla innych artystów według ich projektów. Także są to bardzo unikalne publikacje i prezentujemy praktycznie wszystkie publikacje, które dotąd wydawnictwo wydało. To jest ponad 23 książki. Wydawnictwo Ex Artis Books, współprowadzone z Keanu Reevesem i autorskie, unikatowe koncepcje także zobaczymy na warszawskiej wystawie. Ale to, co zobaczymy przede wszystkim, to autorskie prace artystki. Przejdźmy już na wystawę. A na niej? Będziemy mogli zobaczyć prace inspirowane dwoma artystami, poetami, Wisławy Szymborskiej przede wszystkim. To są prace w pierwszym pomieszczeniu i drugim w przestrzeni wystawowych, a ostatnia część poświęcona jest twórczości Michaela Joyce'a, to jest prekursor hipertekstów Amerykanin. Mówi Irena Kain, druga kuratorka wystawy. Będą prace z delikatnych drucików, to są jakby takie obłoki, chmury słów wyrwanych, krążących w przestrzeni, też częściowo ruchoma instalacja utworzona z tych drobnych drucików, jak również prace na papierze japońskim, które są przeszywane nitką, też to są takie struktury przypominające słowa, gdzieś wychodzące poza papier w postaci takich nitek, które się przedłużają. To te dwa rodzaje prac plus film wideo, który jest takim odzwierciedleniem tego procesu twórczego, może tych myśli bijących się, jak to zrealizować zadanie artystki, które przed sobą stawia, mianowicie przetransponowanie słowa pisanego na materię w postaci materialnej. Aleksandra Grant i wystawa Słowo, obraz, przestrzeń. To w Muzeum Literatury w Warszawie i zdecydowanie warto tam zajrzeć. A rozmowa z samą Aleksandrą Grant już w najbliższym dwugodzinnym programie Terra Cultura. To już w najbliższy piątek. Zapraszam na wystawę i do słuchania. A ten ciut krótszy cykl Terra Cultura wróci jutro kwadrans po 11 na naszą antenę.

Cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Cieszy Carrefour. Super deal! Teraz wybrane praliny Merci 14,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Carrefour. Super deal! Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I właśnie minęła 11.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bierzemy się za bary z ciekawym tematem. Każdy, kto w ostatnim czasie odwiedził centrum Warszawy, z pewnością dostrzegł coś, co wyróżnia się w miejskiej przestrzeni. Biała, minimalistyczna bryła w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, czyli jeden z najbardziej kontrowersyjnych budynków stolicy w ostatnich latach. Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy słusznie wzbudza tyle emocji, zwłaszcza tych negatywnych? Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć Anna Dudzińska, która porozmawiała na ten temat z mieszkańcami Warszawy oraz ekspertami z dziedziny architektury. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie wiem, co to za budynek, ale może coś okazałego będzie tutaj. Nie wiem. Wyjątkowo zaczynam dzisiaj od zwątpień, znaków zapytania, niezadowolenia i rozbudowanej ankiety na temat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nie podoba mi się. Bryła mi się nie podoba zupełnie. Dlaczego? Bez wdzięku, zupełnie nie nawiązująca do otoczenia. Dla mnie to jest sztuczny twór. No a jak pani myśli, jakby to mogło nawiązywać na przykład do Pałacu Kultury? Niekoniecznie do Pałacu Kultury, do tych współczesnych budynków. Po prostu dla mnie brzydka forma architektoniczna. Z przymiotnikami trudno walczyć. Brzydki, piękny. Co zrobić, żeby zachwycało, gdy nie zachwyca? A gdybym tak państwu powiedziała, ba zaczęła państwa przekonywać, że to miejsce warte jest naszej miłości? Dużą cierpliwość dla tego procesu ma dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joanna Mytkowska. Niczego nie wymyślam, jest chyba nawet taki test, jaka jest reakcja na coś nowego. I my raczej mamy intuicyjnie reakcję negatywną, także potrzeba czasu. No ale może to lepiej, bo dzięki temu trzeba się głębiej zapoznać z materią, tym razem Muzeum Sztuki Nowoczesnej i budynkiem. Dla mieszkańców spoza Warszawy moja opowieść wcale nie musi być taka oczywista. Biała bryła muzeum stanęła na placu Defilad, pomiędzy Pałacem Kultury a tak zwaną Ścianą Wschodnią przy ulicy Marszałkowskiej. W miejscu absolutnie reprezentacyjnym, być może najważniejszym w stolicy. Ewa Porębska, krytyczka architektury, też uważa, że tej przestrzeni trzeba dać czas. Czemu dzisiaj są takie kontrowersje? Ja myślę, że właściwie każdy nowy, duży obiekt wzbudza kontrowersje, bo jest po prostu nowy. Staje w jakimś miejscu i zakłóca nasze wyobrażenie o tym, jak ta przestrzeń wygląda. Zakłóca również nasze marzenia, bo każdy pewnie ma marzenie o innej Warszawie, o innym budynku, o innej przestrzeni. Wszystko wydaje się niewystarczające. Pan wygląda na trochę złudzoną osobę czekającą na autobus, a nie przyjeżdża. Nie przyjeżdżam, niestety. Tak to jest czasem z autobusami. A ja chciałam zapytać o ten budyneczek, który nam tu wyrósł, taki muzeum. Biały, duży. Wydaje się na pewno ciekawy. Ta bryła i przerwa akurat po środku budowli jest bardzo interesująca. No jest ciekawym budynkiem na pewno. Zaprojektowana przez nowojorskie studio Thomasa Pfeiffera nowa siedziba muzeum to trzeci pomysł na tę przestrzeń, przemyślany i do bólu funkcjonalny. Bryła jest skromna, czysta, bardzo dobrze zrealizowana, choć jeszcze muzeum nie jest otwarte, ale już widać jakość wykonawczą. I że będzie się działo tam tyle ważnych rzeczy, że ta architektura stanie się dla nich tłem, tak zresztą jak była w założeniu samego architekta. Chyba nie. Nie za bardzo? Chyba nie, dlatego że tak, nie wiem, nie pasuje jakby tutaj do całości. Nie wiem, gdyby pani nie powiedziała, że to muzeum, to bym nawet nie pomyślała, że to może być muzeum tutaj współczesne. Nie wiem, czy to jest moje takie zboczenie zawodowe, ale ja nie potrafię myśleć o budynku bez kontekstu. Architektka Marlena Hapach wskazuje na jeszcze jedną zależność. Patrzymy na muzeum, nie widząc tego, co, miejmy nadzieję, już niedługo powstanie obok, na przykład Teatru Rozmaitości. Tak się składa, że na ten moment ten budynek jest wyrwany z kontekstu. I powiedzmy sobie szczerze... No ale pałac stoi. Pałac stoi, ale nie ma całej reszty, która tam jest wymyślona, czyli nie ma w zasadzie drugiej części kompleksu, tak, czyli budynku TR-u, a od początku było to projektowane jako całość. Nie ma placu, który ma się znaleźć przecież tuż obok i nie ma, co najważniejsze, vis-a-vis, czyli drugiej pierzei przyszłego placu, który ma znaleźć się między Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. Więc w tej chwili ten budynek rzeczywiście tam świeci trochę jak taki soliter, który został tam bez żadnego wsparcia. I nic dziwnego, że on się rzuca w oczy i przeszkadza. Może umówmy się na kolejne spotkania. Ja będę opowiadała, a Państwo spróbują dać szansę. I mnie, i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ewa Porębska ma swoje argumenty. Opinie o architekturze się zmieniają, ponieważ my musimy się do niej przyzwyczaić. A być może niektórzy po prostu wejdą tam przechodząc i może dadzą się uwieść sztuce. Bo właśnie to jest najważniejsze. A ja zrobię wszystko, by Państwu tak opowiadać o muzeum, byście przynajmniej dali się tam zaprosić. Oficjalne otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej nastąpi już 25 października. Nowoczesnej oczywiście. No i zrobiłem tutaj taki mały test. Ela Malinowska, która audycję realizuje, ma takie neutralne podejście, ale jakoś godzi się z tą bryłą. Ania Lalka, która audycję przygotowała, jest na tak. Ja jestem na tak. No, ciekawe jak Państwo. Może to jest ostatni moment, żeby podzielić się Państwa opinią z nami. krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Słyszeliśmy w relacji Anny Dudzińskiej, że projekt muzeum zaprojektowało nowojorskie studio architektoniczne. No to teraz posłuchamy zagubionego w Nowym Jorku Stinga. On one side, you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm an Englishman in New York. to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. Malinowska powiedziała, że ma być krótko, to będzie super krótko. Kolejny odcinek Prozy w Trójce przygotowali Paszka Marcinik i Janusz Deblesen. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 2002. Fragment 11. Zagrała ten numer podczas legendarnego festiwalu Woodstock, ale zanim królowa Janis obdaruje nas kawałkiem serca, wracamy do naszej telefonicznej gorączki piątkowego przedpołudnia. Pete, dzięki Mike, cóż mogę powiedzieć, no, wydaje mi się, że dzieciaki z Copperfield High School wcześniej zaczęły weekend i świetnie się bawią. Posłuchajcie fragmentu nagrania sprzed dosłownie 5 minut. No i wtedy myślę sobie, że to nie wiem co, przecież no, nie jeleń i mówię do kumpla: hej George, patrz, to stół. A George na to: no, co z tego, że stół? A ja mu mówię: ale stary, ten stół się rusza. Co ty na to, Mike? Mogę tylko powiedzieć, dzięki Bogu, że jutro sobota, jest 10:50, słuchacie Copperfield High Tune FM, a za chwilę Janis Joplin zaśpiewa wam o tym, że... How are you out there? Are you okay? Policja przyjęła zgłoszenie dotyczące dziwnego, poruszającego się obiektu. Widzimy zdjęcie sokoła wędrownego w szponach puszczyka mszarnego, wykonane na wzgórzach Johnsona, a opublikowane wczoraj w Spokane Journal. Jak mówi Pete, według Indian z plemion wybrzeża północno-zachodniego, sowa rozszarpująca orła jest zapowiedzią wielkich zmian. Wprawdzie sokół to nie orzeł, ale... Zastanówmy się, co jeszcze można zgłosić funkcjonariuszom na dobry początek weekendu. Gadający pies to byłoby za mało. Może stepujące krzesło? Sprawa może bawić, ale zauważ, że zarówno szeryf Hill, jak i zastępca Tillman nie skomentowali tych doniesień. Wiesz, nie zbyli ich śmiechem, tylko całkiem poważnie zostawili rzecz bez komentarza, więc jeżeli jeszcze nie słyszeliście, że w mieście grasuje stół, to znaczy, że przespaliście południe. A już za chwilę więcej na ten temat opowie Pitt w wiadomościach o poruszający się swobodnie stół. Z doniesień wynika, że na północy stanu mamy do czynienia z chodzącym stołem. Nagranie, na którym wyraźnie widzimy poruszający się mebel, konkretnie stół, jego wiarygodność zaś badają obecnie. Widziało go mnóstwo osób. Funkcjonariuszy, którzy przechwycili obiekt, jeśli wolno mi się tak wyrazić, ze zniecierpliwieniem czekamy na dalsze zajścia w filadelfijskich parafiach, ale właśnie otrzymałem informację o niezwykłej anomalii zaobserwowanej w miasteczku Copperfield w stanie Washington, polegającej, no... Marto, czy możesz powtórzyć? W miasteczku... Czy to jakiś żart? Przepraszam, wrócimy po krótkiej... Tymczasem w Copper Hills w hrabstwie Spokane policja ujęła stół, który, jakkolwiek to zabrzmi, ten stół... łączymy się z Martą King, która dotarła do siedziby szeryfa Copperfield. Marto! Dzięki, Jimmy. To wszystko brzmi niewiarygodnie i na razie trudno rozeznać się w sytuacji, gdyż miejscowi funkcjonariusze nie wydają żadnego oświadczenia ani nie pozwalają wejść na teren jednostki. Z tego, co ustaliłam, około południa nasiliły się zgłoszenia o dziwnej postaci poruszającej się wzdłuż drogi stanowej. Z relacji świadków wynika, że chodzi o mebel. Jimmy, że chodzi o stół. Jeśli ktoś właśnie podregulował dźwięk telewizora, potwierdzam, mowa o chodzącym stole. Obok mnie stoi uczennica Copperfield High School, Natalie. Natalie, możesz powiedzieć, co widziałaś? Widziałam zastępcę Tillmana, który popychał stół. No i ten stół sam się poruszał. To znaczy, zastępca Tillman go popychał, ale ten stół nie dlatego się poruszał, tylko tak jakby był ruchomy. Natalie, twierdzisz, że ten stół żył i dlatego się poruszał? Tak, on się poruszał jak żywe stworzenie. Jesteś pewna tego, co widziałaś? Nie, ale widziałam to. Całkiem nieźle, bo stałem tuż obok. No, powiedziałbym, że to najzwyklejszy mebel. Miał dziwny kolor, ale oprócz tego blad na wysokości ud, to znaczy nad kolanami. Na zwykłej wysokości. I nogi, cztery nogi zwykłe, kolumnowe. To był zwykły, dębowy stół. Wydaje mi się, że z cedru. Dziwnie się mienił, nie wyglądał jak zwykły stół. Brązowy odcień drewna, drewniany. Mogłyby przy nim zjeść cztery osoby i to raczej szczupłe. Nie był masywny. No, zwykły stół dla niewielkiej rodziny. No, trochę większy niż regularny stół, ale możliwe, że źle zapamiętałam. Wyraźnie widziałam, że się porusza, jakby przestępował z nogi na nogę, chociaż nie zginał nóg. Nie umiem powiedzieć, ale raczej zwykły stół, który nie mówił, ale podskakiwał. Mam taki sam w domu, kupiłem za 20 dolców. Just a little bit harder. Marto, od wczesnego popołudnia docierają do nas rozmaite wiadomości z Copperfield. Postarajmy się usystematyzować fakty. Jasne, Jimmy. Sprawy mają się następująco. Dzisiaj przed południem do miejscowej rozgłośni radiowej zadzwonili nastolatkowie twierdzący, że widzieli poruszający się mebel. Sprawę zbagatelizowano, ale po kilku zgłoszeniach szeryf zdecydował się wysłać patrol, aby to sprawdzić. Funkcjonariusze ujęli stół, który samoistnie się poruszał. Okej, z tego co wiem, meble się nie poruszają. Jestem tego samego zdania, Jimmy. Zatem za całą sprawą musi się kryć jakaś sztuczka. Może mamy do czynienia ze zdalnie sterowanym mechanizmem, czymś w rodzaju nietypowej zabawki na pilota. Raczej nie jest to zdalnie sterowany mechanizm. Co w takim razie jest? No, na razie nie wiadomo, ale pojawiły się mniej lub bardziej poważne hipotezy. Najsensowniejsza z nich odsyła do popularnych meksykańskich skaczących fasolek, czyli ziaren wilczomlecza zamieszkiwanych przez larwy ciem. Chodzi o te fasolki, które niby same skaczą, ale tak naprawdę mieszkają w nich małe robaczki? Zgadza się, Jimmy. Upraszczając, chodzi właśnie o to i w wypadku stołu z Copperfield może zachodzić podobne zjawisko, co jest najbardziej racjonalnym wytłumaczeniem. Pod siedzibą szeryfa zameldował się zaś pierwszy wóz transmisyjny spoza stanu. A, czyli oficjalnie w Copperfield mamy turystów. Można tak to ująć, Mike. Tego się trzymajmy. Jest piękne sobotnie przedpołudnie, a już za chwilę nieśmiertelny Jim Morrison, który też przeżywał dziwne dni. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Marto, pojawiły się doniesienia, jakoby stół mówił. Czy to się naprawdę dzieje? Nie wiem, co ci powiedzieć, Jim, ale rzeczywiście można tu usłyszeć wiele dziwnych doniesień, w tym także te, o których wspominasz. Czy ktoś na miejscu w Copperfield wydał oficjalne oświadczenie odnośnie zaistniałej sytuacji? Przed chwilą zakończyła się krótka konferencja prasowa szeryfa Hilla. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w spotkaniu z mediami nie wziął udziału burmistrz Frost. Pragnę uspokoić mieszkańców Copperfield. Już wczoraj rozpoczęliśmy serię badań pod kątem epidemiologicznym i nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek zagrażało mieszkańcom miasta. Na miejscu pracował ekspert od materiałów wybuchowych. Możemy z całą stanowczością wykluczyć działalność terrorystyczną czy innego rodzaju. To decyzja polityczna. Burmistrz nie wie, co się dzieje i dlatego nie udziela się publicznie. Jak powiadają, lepiej nie mówić nic, niech myślą, że jesteś idiotą, niż coś powiedzieć i potwierdzić ich przypuszczenia. Szeryf Mark Hill nie odniósł się do pytań dziennikarzy ani zgromadzonych pod posterunkiem obywateli. Po zakończeniu krótkiego wystąpienia odwrócił się napięcie i... Można nazwać zaskakującym. No, zgadza się, Jimmy. Szeryf właściwie nic nie powiedział. Niby wykluczył, jakoby stół miał być zagrożeniem dla ludzi, ale samo pojawienie się tematów groźby epidemicznej, czy co gorsza, terrorystycznej, wstrząsnął miejscową społecznością. Na pewno nie pomaga fakt, że burmistrz miasta zaszył się w siedzibie szeryfa i nie rusza się stamtąd od piątkowego wieczoru. Mam wrażenie, że coś, co wydawało się zabawną anegdotką, zaczyna przybierać niespodziewane rozmiary i groźne kształty. Jak to wygląda z twojej perspektywy, Marto? Rzeczywiście, jestem na miejscu w Copperfield od wczoraj. O ile do wystąpienia szeryfa nastroje były dobre, powiedziałabym żartobliwe, o tyle teraz daje się odczuć coś w rodzaju ochłodzenia klimatu. Najgorsza jest, jak sądzę, niewiedza. Dokładnie tak. Mieszkańcy nie wiedzą, co się dzieje. Jeśli nawet diabły wróciły, to nie widzę powodów, żeby popadać w panikę. Już pod koniec lat 80. na wzgórzach Johnsona działy się dziwne rzeczy. Wiadomo, że w wielu miejscach w USA rząd prowadzi tajne badania, które niekiedy wymykają się spod kontroli. Psia mać. Gdy miałem 10 lat, widziałem w lesie ludzi w białych kombinezonach. Pete, ludzie znów mówią o diabłach ze wzgórz Johnsona. Zgadza się, Mike. Przerabialiśmy to 14 lat temu. Kończyłem wtedy ogólniak. A ja miałem 8 lat, wapniaku. Kolejny numer nie będzie o dinozaurach, ale i tak może przenieść cię do czasów dzieciństwa. Z pozdrowieniami dla wszystkich diabłów, The Rolling Stones, a po nich dziadek Pete i wiadomości. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Proza w Trójce, jutro znów kwadrans przed godziną 12, a ja już dziękuję Państwu za 3 ostatnie godziny. Dziękuję Eli Malinowskiej, która audycję zrealizowała, i Ani Lalce, debiutującej w roli wydawcy Dobrego Dnia. Aniu, świetny debiut.